آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مومنوں چوم کر اپنے لب چوم کر، مومنوں چوم کر اپنے لب چوم کر، مل کے کہہ دو ذرا مرحبا مرحبا، مل کے کہہ دو ذرا مرحبا مرحبا، آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا، آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا، سب کے حاجت روا مرحبا مرحبا، سب کے حاجت روا مرحبا مرحبا، عید میلاد کی وہ خوشی ہے میری، عید میلاد کی وہ خوشی ہے میری، دل بھی کہنے لگا مرحبا مرحبا، دل بھی کہنے لگا مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آئے ختم الرسل اور مختار کل، آئے ختم الرسل اور مختار کل، بولی بادِ صبا مرحبا مرحبا، بولی بادِ صبا مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جھومتا ہے فلک سارے خوش ہیں ملک، جھومتا ہے فلک سارے خوش ہیں ملک، ابرے رحمت اٹھا ابرے رحمت اٹھا مرحبا مرحبا، ابرے رحمت اٹھا مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ کعبہ بھی جھک گیا وعدہ کرنے لگا، کعبہ بھی جھک گیا وعدہ کرنے لگا، آئے جب مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آئے جب مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہاں ولادت ہوئی پیر کے دل تیری، ہاں ولادت ہوئی پیر کے دل تیری، صدقہ دو پیر کا مرحبا مرحبا، صدقہ دو پیر کا، صدقہ دو پیر کا، صدقہ دے پیر کا مرحبا مرحبا، صدقہ دے پیر کا مرحبا مرحبا، آمینہ بی کے گھر آئے خیر البشر، آمینہ بی کے گھر آئے خیر البشر، ہر طرف ہے صدا مرحبا مرحبا، ہر طرف ہے صدا مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمینہ کا افسر ان کا نورِ نظر، مرحبا